राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 5 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई आपके मन में बात आई, एक पूछ रहे हैं कि महाराज जी हमने आपकी साधक संजीवनी पढ़ी है, साधन सुधा भी पढ़ी है, हमको बहुत अच्छी लगी है, परंतु कहीं आपने गुरु बनाने वाली बात नहीं कही है। तो आपके वास्तव में गुरु नहीं बनाने वाली जो बात आप बोलते हैं उसका हम वास्तविक रहस्य नहीं समझ सके। हम जानने के लिए पूछना चाहते हैं कि आपका इस विषय में क्या विचार है। कोई हमारा तर्क नहीं, कोई और हमारे मन में आक्षेप नहीं, जानना चाहते हैं। देखो भाई, गुरु बनना बहुत बढ़िया बात है। आजकल गुरु एक पेशा हो गया। आजकल गुरु बनना हो एक पेशा हो गया। पैसों के लिए बस तुम भेंट कर दो गुरु बन जाओ, भेंट कर दो गुरु बन जाओ। तो गुरु वास्तव में गुकारस सांधकारस रुकारस तंद्रोधकृत ऐसा आया वर्णन कि गुरु मानो अंधकार को प्रकाश को दे दे, अंधकार को दूर कर दे। हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर कर दे और प्रकाशित कर दे, वो गुरु होता है। तो ऐसे गुरु आजकल मिलने असंभव जैसे हो गए। देखो असंभव तो कुछ है नहीं, परंतु संसार में ऐसे गुरु मिलना मुश्किल हो गए। इस बात से गुरु की बात विशेष बात कहीं नहीं, इस बात नहीं गुरु बनाना नहीं चाहिए, ये मतलब नहीं है मेरा। मेरे को भी गुरु खुश है तो हमने तो गुरु बनाया है, गुरु से ही दीक्षा ली है, बनाया है। तो गुरु बनाना वास्तव में कल्याण के लिए है। तो गुरु बन जाओ, वे तो समझे मैं गुरु बन गया, अगर वो शिष्य बनेगा मैं गुरु बना दिया बस काम ठीक हो गया, वे दोनों ही राजी हो जाए, फायदा कुछ नहीं। जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आप देखो, आप गुरु बनाने वाले भाइयों को बहनों को देखो, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? आम आम से प्रार्थना है, आम सब देखो और उनको जो फर्क पड़ा क्या? पान मारते कुछ विलक्षणता आई है क्या उनमें? कोई बात पूछो तो कोई विलक्षण बताए दे क्या? जैसे मेरे से कोई बात पूछो तो मेरे को जैसे याद है, जैसे मैंने पढ़ाई की है, उसी अनुसार मैं आपको बात बता दूंगा। गुरु बनना कोरख गुरु ऊपर से बनाना मात्र नहीं है, गुरु बनाना मामूली चीज नहीं है। अपना जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसे गुरु बनाकर संतोष कर लेता है पर दूसरी सुनता नहीं तो उसे क्या फायदा हुआ? दूसरी बात सुनता ही नहीं, दूसरे पास में जाता नहीं, अरे गुरु कह दिया कि और जगह जाना नहीं, और जगह जाना नहीं, तो उसे क्या फायदा हुआ है? मैं ये कहता हूँ आप सुनो सब जगह, और जो बातें अच्छी लगे वे धारण करो, अपना कल्याण जिसमें हो ऐसी बात धारण करो। कल्याण की बातें आप पूछो, मार्मिक बातें असली असली पूछो, तो मेरे को आवेगी जैसे मैं कहूंगा, बिल्कुल मुफ्त में, कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं। आप बात पूछो मैं तो आप बताऊंगा, वो असली तत्व को समझने से कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाए इसमें संदेह नहीं है। जैसे मैंने कल की बात बताई तो विचार आया मन में, लोग कहेंगे एक ही बात बताते, एक ही बात है, एक ही। हम अपना कल्याण चाहते हैं, केवल इस साधना को बढ़ाओ, गुरु आपसे मिलेगा। जैसे वृक्ष पर फल पकता है तो तोता आपसे आप आता है, बुलाना नहीं पड़ता। इसी तरह से जिसके हृदय में जिज्ञासा होती है गुरु आएगा। देखो ध्यान दो सुनो, बालक के लिए माँ की जरूरत है तो माँ के लिए बालक की जरूरत है, बालक के लिए माँ की जरूरत है। तो माँ के जितना स्नेह होता है उतना बालक के नहीं होता, माँ के जितनी चिंता होती है उतनी बालक की चिंता नहीं होती। घर में एक दिन है वो कपड़ा पहनते है, माँ गर्म कपड़ा बनाती है, अब सर्दी आने वाली है। माँ की जितनी दृष्टि होती है उनसे गुरु की कम दृष्टि नहीं होती। जो असली संत है, असली महात्मा है, उनके हृदय में जितनी कल्याण करने की इच्छा है, क्या आपके हृदय में उतनी है? आप अठन लगाओ, आप विचार करो, उनके हृदय में चिंता बहुत ज्यादा नहीं हुई है। वे तरह तरह की बातें क्या करके जीव का कल्याण करना ये भाव तो है, तो वो गुरु नहीं, गुरु का ही गुरु है। और जो गुरु बनते हैं उनमें ऐसी बात आती ही नहीं, वो बताते ही नहीं, केवल बात बता बात बता देंगे, केवल भेंट ले लेना करना, ये पेशा बनाना नहीं है। गुरु बनना वास्तव में उनके हृदय के अंधकार को दूर करना है, हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करना है, ये गुरु काम है। तो गुरु वो ही बन सकता है जो अपना उद्धार करे। चौथे पद पिछिन है बिना शिष्य करो मत कोई, संतों की वाणी में आता है कि जब तक चौथे पद की प्राप्ति हो जाए नहीं तब तक गुरु मत बनो, तुझे चेला मत बनाओ। तो चेला बना लोगे वहाँ अटका दोगे, वही अटक जाएगा, अगर जाएगा नहीं कल्याण। आप तो कल्याण कर सकते नहीं, कल्याण की जगह तुझे जा सकता नहीं, तो फायदा बोलो नुकसान। आप तो कल्याण कर नहीं सकते, दूसरे को जाएगा नहीं तो कितना नुकसान हुआ। मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख जोड़े में एक जोड़ी एक मनुष्य ऐसा है जो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से अटकाओ मत। आपका कल्याण करने की सामर्थ्य न हो तो चाहे गुरु बनो मत, भाई मैं तो गुरु बनता नहीं हूं, क्योंकि मैं कल्याण कर दूंगा ये मैं ठेका नहीं लेता। मैं बिना ठेका लिए गुरु कैसे बन जाए? गुरु को तो कल्याण करना ही पड़ेगा। इस वास्ते सरलता से आप विचार करो कि इससे कल्याण होए। और आपने साधक संजीवनी देखा है, आपने सत्संग शुदा भी देखा है, तो इसमें जीव के कल्याण की बात में कौन सी बात बैठ गई? मेरी गीता की टीका तो देख करके और सज्जनों ने मेरे से कहा है कि जो कल्याण चाहता हो उसे एक पुस्तक काफी है, गीता की एक पुस्तक बता दो, तरह तरह से कल्याण कैसे होता है, जीव का कैसे उद्धार होता है, एक पुस्तक में सब बातें पड़ी हुई है। तो आप गए तो गुरु नहीं है, गुरु ही है, वो है और क्या। गीता की टीका में देखो, साधन सत्संग सुधा देखो, आपके गुरु बनने से जो कल्याण होता वो कल्याण कौन सी बात गीता में नहीं है। गीता ऐसा है, विश्वंदी है, संसार मात्र इसका लोहा मानता है, गीता का सब आदर करते हैं, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, सब जैसे आदर करते हैं इस गीता को पढ़ने वाले। गीता में ऐसी विलक्षण बातें लिखी हुई है, उसी टीका खोल करके मैंने बातें लिखी है। तो उनमें मैं वो तो संतों ने ऐसा कहा है कि कोई कल्याण चाहता हो उसको एक भगवद गीता दे दो, आप गीता में कल्याण हो जाएगा। उसे तरह तरह की बातें लिखी है, आपने देखा है, पढ़ा है तो आपने देखा होगा, कौन से गुरु अधिक बात बताएगा आप बताओ, जो गीता में नहीं आई है, साधक सुधा संतों में नहीं आई है, ऐसी कौन सी बात है जो गुरु बताएगा आप बताओ। ये बात ऐसी गुरु, गुरु का नाम लेकर नहीं बताई, परंतु वे मैं जीव के कल्याण की बात कौन सी कम रखी है, सोते बैठे हुए, बैठते हुए, उठते चलते, खाते खाते पीते हुए, परमात्मा की तरफ से वो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में कौन सी ऐसी बाधा है जो उसी उसका समाधान गीता में नहीं हुआ। गीता एक मजा अलौकिक ग्रंथ है, छोटे ग्रंथ में बहुत बातें बनी हुई गीता में है, गीता जैसा ग्रंथ मैंने देखा नहीं है। मेरे तो एक रामायण और एक भगवद गीता, दो ग्रंथ ऐसे विलक्षण है जो बहुत विचित्र बात है। जीव के कल्याण के लिए क्या बाकी रहता है आप बताओ, बताओ ये बात उसे नहीं। जैसे आपने बताया कि आपने गुरु की बात नहीं लिखी, ठीक ठीक है, सच्ची बात है, परंतु जीव के कल्याण की कौन सी बाकी बात रह जाए ऐसे बताओ, आप इतने बातों पर बताओ, गीता में कौन सी बात नहीं बताई, जीव का कल्याण हो जाए ऐसी बात कौन सी बाकी रही वह आप बताओ, इन बातों का वर्णन गीता में नहीं आया। सब तरह के जीव, सब तरह के जीवों के लिए ऐसी बात मिलेगी, सब तरह के, आप बताओ कौन सी तरीका नहीं मिलता जो गुरु से मिलता है गीता में नहीं मिलता, बताओ पांच दस पांच सात मत बताओ, आप इतने बैठे हो सब सब सोचो। मैंने गुरु ही बनाया है, गुरु ही गीता को गुरु बनाया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत भगवान कृष्ण है और गीता है पुस्तक है शिक्षा है, इनमें कौन सी बात आप कल्याण की नहीं आई, भजन ध्यान की नहीं आई है, जप की नहीं आई है, कीर्तन की नहीं आई है, व्यवहार के बीच में नहीं आई है, भाइयों के साथ बर्ताव कैसा करता, स्त्रियों के बात कैसा करता, माँ बाप के साथ बर्ताव कैसा करना, संसार के साथ बर्ताव कैसा करना, संसार को सब सुख कैसे पहुंचे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, सबका उपकार हो जाए, ऐसी कौन सी बात वहां बताओ गीता नहीं आई बताएगी, जो गीतम नहीं है बताओ, बहुत बात आई है। मेरे को तो संतों ने ऐसा कहा है, एक गीता की टीका तुम्हारी देख एक पुस्तक उसका देखिए किसी साधक के बीच में मन में बाकी रहेगी नहीं, कोई बाकी बात नहीं रहेगी, सब तरह सामग्री मिल जाएगी। मेरे को तो ऐसा संतों ने कहा है, मेरे को इतना भरोसा नहीं है जितना दूसरों ने कहा है, मेरे इसका मैं सुनी है। ऐसी कौन सी बात है जो गीता में नहीं आई है, जीव के कल्याण की व्यवहार का नहीं बात आई है, परमार्थ की बात आई है, भजन जान की बात आई है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्राह्मण कैसे हैं, क्षत्रिय कैसे हैं, वैश्य कैसे हैं, सूर्य कैसे हैं, वे क्या क्या काम करे, कैसे करे, किस तरह उद्धार हो जाए, आदि आदि बातों को कोई बात बताओ, अमुक बात ऐसी नहीं आई जो गुरु बता सकते हैं। वैसे गुरु बताओ जैसी बात कौन सी बाकी है, आप बताओ, फिर मैं ढूंढूंगा, विचार करूंगा। मेरे मन से पूछे तो मेरे अभी तक तृप्ति नहीं है, अभी तक नई नई बातें बता रहा हूं, मेरे मन में तृप्ति नहीं है। हेलो, ये स्तोत्र आपके पीछे इसको कहा तुम लिखो, मेरे भैया संतोष नहीं है, इतनी बातें लिखी है, इतनी बातों से भी मेरे संतोष नहीं है, अभी नई नई बातें बता रहा हूं, अब लेख है उनमें देखो आप नई बात मिलेगी, आप देखो नई बात मिलेगी, नई नई ये नई बताने में संतोष नहीं है, मन पूरा पूरे चित्त में संतोष नहीं है। तो गुरु बतावे हुए कौन सी बात इसमें नहीं है, अब इतने बैठे हो शोक में बताओ, आपको सब बोल बताओ, आ जाओ यहां आ जाओ, जरूर बताओ। उठ पटांग बात कि गीता में पेट भरने का तरीका नहीं बताया, बताया पेट भरने का, पेट भरने का कैसे बताया है, स्वे कर्मण्य अभिराता संसिद्धि लभते नरा, आदर्श लोग स्वे कर्मण्य अभिराता, अपने अपने काम में अभिराता हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण के लिए कैसे पेट भरे, क्षत्रिय के लिए कैसे पेट भरे, वैश्य कैसे पेट भरे, शूद्र कैसे पेट भरे, स्त्रियों पेट कैसे भरे, कन्याओं कैसे करे, विवाहिता स्त्री कैसे करे, विधवा कैसे करे, कैसी बात, मेरे लेख में कौन सी बात नहीं आई है, पेट भरने की कौन सी बात नहीं आई, बताओ आप बता रहा बता रहा हूँ पैसा विशाल को, हम उनके पेट भरने की बात नहीं बताई, आप बताओ सोच करके, पेट भरने के बाद कौन सी बाकी रहेगी, श्रेष्ठ कर्मण्य अभिरता यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व विधुन तुम सकर्मणा तब अभ्यर्थ सिद्धि पेट भरने की बात बहुत बताई है, आपने पढ़ी नहीं है, पढ़ दे तो ऐसा बात रहते नहीं, पड़ी नहीं है, पेट भरने की खूब बताई बात है, पेट भरने नहीं व्यवहार में परमात्मा का बताइए, व्यवहार में केवल व्यवहार करे लौकिक, ऐसी बातें गीता में आई है तीसरे अध्याय में के शेष में जैसे बताया ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया है और सब बता अपने अपने काम में करता हुआ सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा परोभाष प्रजापति यज्ञ के सहित प्रजा पैदा की, यज्ञ सबके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां छोटे बड़े सब क्या यज्ञ है, कृष्ण से पूछा करे, बहुत बढ़िया बात है बताइए, ऐसी बात कही नहीं सकते, आपने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ा तो ऐसी शंका कर नहीं सकते, सबके पेट भरने की बात बताइए, केवल पेट ही नहीं भरा है इस लोग नहीं पर लोग सिद्ध हो जाएगा, खूब बताइए, पेट भरने की बात बताइए खूब अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया बताइए। ब्राह्मण को समो दमस तपस शोषी मारते हुए जिसमें जितना ही छोटा है उसको सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। देखो ब्राह्मण ने 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के 7 धर्म बताए, वैश्य ने 3 बताए, शूद्र को 1 बताया। जितना बड़ा है उनको जिम्मेवारी ज्यादा दी। ब्राह्मण के 9 धर्म है यार, पैदा 1 पैसे की दी, पेट भरने की बात नहीं बताई है। 9 धर्म संभव दबा सभा शोषण शांति राज्य में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव से हूँ। अरे कृषि गोरखण जी बेची ने 3 बताया, खेती कृषि गोरखण जी कृष्ण पैदा नहीं होता, कृष्ण पेट वाली नहीं बताइए। सूत्र को 1 बताया, जो छोटा है उसको छोटा थोड़ी बताया, जितना बड़ा है उसने जिम्मेवारी ज्यादा बताई। अरे पैदा होने कम बताई, और कृषि गोरखण से 3 बताया, कौन से हम पैदा नहीं बताई, क्या खेती में पेट नहीं भरता, क्या गऊओं की रक्षा में पेट नहीं भरता, क्या व्यापार में पेट नहीं भरता, बताओ आप ही थे बैठे बताओ। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वाणिज्य कौन सा काम है जिसमें पेट नहीं भरता, केवल पेट भरता है उसमें कल्याण हो जा। कल्याण ब्राह्मण के 9 धर्म पालन करने होगा, वही कल्याण वैश्य का पेट भरता कल्याण हो जा। कृषि गोरक्ष वाणिज्य बताए और क्या बताओ, आप बताओ पेट भरने की बात बताओ आप। खेती मैंने बता दी, पशु पालन रिक्शा बता दी, और व्यापार बताया, आप बताओ इनसे बढ़ करके पेट पालने की बात क्या होती बताओ, आप बताओ कोई बताओ, सब सब सूटे। पेट भरने की बात क्या होगी, बड़ी शरीरात्मक करो सूर्य से अविश्वास, ये सब सूर्य का भी बिल्कुल पेट भरने की बात है। यार पेट भरते हुए कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। जो एकांत में भजन ध्यान करते हैं संसार को छोड़ कर गए, वो तत्व प्राप्त हो जाए पेट भरते हुए, व्यवहार में परमात्मा का बताओ। कृषि गोरक्ष वाणिज्य कृषि पेट नहीं भरता, आप क्या पेट भरते हो, आप क्या काम करते हो, खेती करते हो, व्यापार करते हो, और पशुओं का पालन करते हो, इसके सिवाय आप क्या करते हो बताइए, पेट भरने के लिए क्या करते हो, कौन सा काम करते हो बताओ, जो गीता में नहीं आया बताओ। यत प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिम् इन्द्रिय मानवः। पेट भरने की बात बहुत बताई है, बहुत गीता में आपने पढ़ा थी, आपने गीता पढ़ी थी, ये बता दिया, ये कह दिया पढ़ी नहीं महाराज, कृपा करो कृपानाथ आप कृपा पढ़ो। बोलो कृषि गोरक्ष वाणिज्य सिवाय आप पेट भरने बात बताओ, आप क्या काम करते हो, इत्यादि बैठे व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, ये नौकरी की बात बताई। सही यज्ञ प्रजा श्रेष्ठ यज्ञ के सहित प्रजा की रचना करी। ब्रह्मा जी ने कहा देवान भाव यता ने न देव देवान भाव यंत परम परम भाव यंत श्रेय परम भाव सता। ऐसी विलक्षण बातें बताई है, देवान भाव्यता नेना थे देव भाव्यंत परस्परम भाव्यंत, एक एक वृद्धि करते हुए देवताओं को आप हो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, जल वर्षा आदि देवताओं का यज्ञ होम करके देवता को अग्नि प्राप्त होता होती आदित्य उत्तिष्ठ होते आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि अन्नम तथा प्रदा अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्या दर्शन भवा साम साम लिखे अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्या दर्शन भवा यज्ञ होती पर्जन्य यज्ञ कर्म संबुद्ध हुआ कर्म ब्रह्म ब्रह्मा तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठ सर्वगत शब्द है वो नित्य यज्ञ में है यज्ञ करते हुए सब हो जाएगा यज्ञ से पैदा होगी वर्षा होगी वर्षा से अन्न होगा अन्न से वर्षा पैदा होगी बोलो कौन सा बदल नहीं है मैं कहूँ अन्न पैदा करने का तरीका गीता के सिवाय बताओ आपको जो वेट पर रही बात हम गीता कहते नहीं है ऐसी बात बताओ आप बताओ पेट पर रही बात गीता में हम बताएंगे एक बात याद आ गई एक सज्जन थे कि गांधी जी के ऊपर जो गांधी जी पिता माना जाता है उनके भीतर असर पड़ा ईसाया का कि ईसा ने कहा कि भाई तुम ऐसे करो तुम साड़ी चढ़ा दो सूर्य चढ़ दो ईसा कहा इनका बुद्धि शुद्ध हो जाए इनका कल्याण हो जाए किसी को दुख नहीं हो ऐसा कहा ईसा ने मैंने वैसे जोर से कहा मेरे मन में जोश आया जोश थे कोई बात बताओ उसे बढ़कर गीता में मैं तस्वीर बता दूंगा कोई बता दो थे ये गांधी जी का ये उदाहरण दिया उसने बताओ ये गुजराती पुस्तक में संतों में बात आई गुजराती पुस्तक में उसमें बताई कहानी जो कहते हैं इनके सदबुद्धि हो जाए ये दुर्बुद्धि न रहे मारने वालों के लिए ऐसे ऊंचो उपाय बताओ आप किस काम रहे हो उसे बैठे थे जंगल में संत भजन कर रहे थे डाकुआ ने कुछ धन ले भागे पीछे पूछ भागी तो उन्होंने बाबा जी के पास मान सब रख दिया वे छिपिए जंगल में लोग आकर लगे मारने बाबा जी को हम बाबा जी बना संत बनाए चोरी करके आया डाका डाला है मारने लगे बधु तो जाने से बधु तो जाने से बधु तो जाने से क्या यह सब आप जानते हो यह नहीं बताया इनको बुद्धि शुद्ध करो नाम ही नहीं लिया बुद्धि शुद्ध करो जो आपके काम होता है न्याय का ठीक होता है मैं जानता नहीं हूं मैं जानता नहीं हूं बधु तो जाने से इसे ऊंचो बताओ होता सत्ता बधु तो जाने से एक संता उसके ऊपर हमारी प्रसिद्धि हुई लोगों में ज्यादा तो ब्राह्मण लोगों में हमारे शत्रु है तो वो मारने लगे तो कपड़ा उड़ दिया चंद्र उड़ दी फिर चंद्र उड़ दी बाहर पेट कर चले गए लोगों ने कहा हमारा चंद्र क्यों उड़ी चंद्र से कोई लाठी नहीं लगती है क्या कोई ढाल तो है नहीं फिर लाठी दिया कि मेरे बात में ये पैदा ना हो जाए कि ये मारने वाले मैं आखा देखू नहीं मेरे मेरे मार पड़ जाए तो मैं से ली पर मेरे मन में द्वेष पैदा न हो जाए इस वास्ते सर उड़ दे मार लो भाई कौन सिद्धांत आप बताइए ऐसा बोल कर गए आप बताओ मैंने जोर से कह दिया कोई सिद्धांत बताओ और से ऊंचा सिद्धांत मैं बताता हूँ अपने हिंदुस्तान में है ही नहीं ईसाइयों में नहीं है यहूदियों में नहीं है पारसियों में नहीं है मुसलमानों में नहीं है मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दिया हिंदुओं ने कौन सा काम कराया बताओ हिंदुओं ने किसके दिशा किसी का मंदिर तोड़ा हो किसी का घात करी हो बताओ आप बिना समझे कहते तो पेट भरी बात नहीं बांधे सूरदास बोले बांधा पेट भरने की सबको बात बताई पेट भरने से कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए ये बात बताई देवान भाव यथा देना ते देवा भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र एक एक ही सिद्ध मेरे वश ही पेट भरना हमारे लिए नहीं हमारे लिए नहीं उसी पेट भरना इस बात बताइए आप बताओ, कोई बात बताओ इधर बैठा। आप एक दो बात सुनकर राजी हो गए। अब एक दो बात ही एक सद्बुद्धि दो, एक बात ही एक सद्बुद्धि दो। वो कहते बंधु तू जाने से, मैं जानता नहीं महाराज, मैं समझता नहीं। आपके घर में अन्याय तो होता नहीं, यार मेरी मार पड़ रही है, मेरी जान में मैंने कोई पाप किया नहीं, मैंने कसूर किया नहीं, यार मार पड़ रही है। तो बधु तू जाने से, बधु तू जाने से, बधु तू जाने से। एक तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, एक तुर भगवान जाने कौन सी बात ऊंची बोल रही है। विचार करो, कृषि गोरक्ष भाने जीव बेचना काम बताया, स्वकर्मा तुम बेचे सिद्धे बेहतर थे, अपने क्रम व्यापार तत्व चिंतामणि पहला भाग सुन लो स्वामी, तत्व चिंतामणि पहला भाग, उसमें व्यापार के सुधार की आवश्यकता और व्यापार से कल्याण दो ले गए। व्यापार से कल्याण और व्यापार सुधार की आवश्यकता तत्व चिंतामणि पहले भाग में दो ले गए। आप लिख पढ़ो, व्यापार से कल्याण अंतिम हिस्सों में है वो। हाँ। अंत में लेख है। हाँ, अंत में लेख है, तत्व चिंतामणि पहले भाग में है। गीता प्रेस खास बनाया जिन्होंने कल्याण का, गीता प्रेस खास, गीता प्रेस को बनाने वाले, गीता प्रेस उत्पन्न करने वाले, गीता प्रेस की रक्षा करने वाले, गीता प्रेस का संचालन करने वाले, गीता प्रेस का ठीक तरह से काम करने वाले, सीधे व्यापार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति दो दे गए। पढ़वा, व्यापार करने से मुक्ति हो जाए, पेट भरने से मुक्ति हो जाए, बताओ व्यापार से मुक्ति या व्यापार सुधार की आवश्यकता। व्यापार में सुधार करो, इस व्यापार से मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, पेट भरने से कल्याण हो जाए, ये बात बताइए। आपको पेट भरने की बात नहीं बताई, कैसी बात कहते हैं, साफ ही बोलू तारी बात, गीता पढ़ी थी। व्यापार से मुक्ति, व्यापार सुधार की आवश्यकता। मैं समझेगी व्यापार नहीं बताई। अरे भैया, कोई व्यवहार में मैं कहता हूं कि जिसका वर्णन गीता में नहीं है, ऐसी बात का भी जैसे गीता कहे ब्याह करना तो ब्याह में कैसे करना, ब्याह की बात नहीं आई गीता में, ब्याह की बात नहीं आई। परंतु गीता पढ़ा हुआ जो ब्याह करेगा उसे स्वार्थ कर ही नहीं सकता, स्वार्थ का त्याग करे दूसरा का हित, ये युक्ति बताइए जगह जगह। स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धि मेहनत मान हुआ, व्यापार कहते हैं ब्याह करने की बात नहीं बताई साहब, कहते तुमको ठीक है पढ़े थे, आपने पढ़े ही नहीं, पेट भरने की बात ही बताई, पेट भरने की बात ही बताई गीता में। गीता में अर्जुन है जो श्रेय भोग तुम रेशम पी लोगे, अर्जुन ने कहा भिक्षा मांगना ठीक है, भगवान ने नहीं पीड़ा में युद्ध करो, श्रेय भोग तुम भैक्षम अपी है लोके, भेखी भिक्षा मांग कर खाना ठीक है कि न क्षति को नहीं है, अर्जुन का खुद दूसरे अध्याय में। शाम भिक्षा नहीं मांगना, हम गीता पढ़ा नहीं, कृपा करो कृपानाथ गीता पढ़ो। अर्जुन कहता है भिक्षा मांगे, भिक्षा भिक्षा मांग कर निर्वाह करने, गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना ठीक है, भगवान आज्ञा नहीं दी कि भिक्षा मांगो, कमा कर खाओ, भिक्षा क्यों मांगो, अच्छी तरह से। ऐसी कोई बात नहीं जो गीता के विषय में बताई हो, गीता में नहीं बताई है वो बात भी अगर की जाए तो गीता के पढ़ा हुआ उसमें भी पता नहीं बात। किसी विषय में भी शंका हो तो गीता को जानने वाला साफ ठीक ठीक बता देगा, हमारे देश धारणा है, ठीक तो बता दे अच्छी तरह से। उपराणी उपराणी बताइए, जैसे लेगा करे एक लेगा करेगा रुपये चार शेर तो आदर आधे चार आना पावन लगे चार पाव तो रुपये के चार शेर, ये सीधा सीधा हिसाब है। अब कौन सा बाकी रहेगा, कैसे बाकी रहेगा, ऐसे गीता में बताई ऐसी बताई उपराणी। कोई काम हो आपने सामने सब ठीक होने, युद्ध करने की बात बताई, सुख दुख के समय तत्वा लाभ लाभ हो जया जय तथो युद्धा युजस्व, युद्ध कर पाप नहीं लगेगा, तथो युद्धा युजस्व नहीं वो पाप मावश्यसी, युद्ध कर पाप नहीं लगेगा। दिन भर गला काटा, दिन भर मन से गला काटना पाप नहीं लगेगा, क्या होता है बोले बताओ, कौन सा काम बाकी रहा, सब काम अच्छी तरह से बताए ठीक तरह से, स्वकर्म ना तो अच्छे से दिन में दिन मान हुआ। सुनो महाराज, गीता तो मरते समय में लोग रखते हैं बस और कुछ नहीं, और गीता को तो मृत्यु समय में कोई ठीक होगा तो मिलते हैं क्या, बेकार है आदमी, मौत समय में सब ही छोड़ते हैं और गीता को रखते हैं तो क्या बढ़िया हो, बढ़िया घटिया घटिया हुई, सब चीजों को तो छोड़ते हैं और गीता को रखते हैं तो सबसे बढ़िया हुई कि नहीं, मृत्यु समय में सब छोड़ते और गीता को रखते तो सिद्ध क्या हुआ, गीता मरने में भी काम आती है। किसी के सत्संग देख करके सना देने का सेठ जी ऐसा प्रबंध है, मरने का भी प्रबंध है, मरने में कैसे आदमी मरना चाहिए मेरे प्रबंध है सेठ जी के, मरने का भी प्रबंध है अच्छा ठीक तरह से आदमी कैसे मरे, गीता भवन में सत्संग होता है जिसमें शरणानंद ने आज लिख लिया कि सब सब प्रबंध होता है तो मरने के समय का प्रबंध होता है सही, देखा मरे गीता प्रेस से समझना भैया, गीता पढ़ने वाले कहीं मरने का भी प्रबंध है अच्छा, मरेगा आदमी कैसे मरे, स्त्री मर्द कैसे मरे, पुरुष मर्द कैसे मरे, मरने का प्रबंध है, मौत का प्रबंध करते है बताओ कोई कैसे गए, गीता में गीता गीता प्रेस में गीता भवन। बजरंग जी सुना रहे थे कि एक बार कई दिन हो गए कोई लोग मरे नहीं, तो सेठ जी ने कहा कि बजरंगा कोई बौणी को नहीं हुई आपने अब क्या हुआ क्या, खाली समय कोई गया तो शायद ही गया, दो चार पांच मृत्यु होती है, मरने तक का प्रबंध है महाराज लेख लिखा हुआ है, मृत्यु समय कैसे करना चाहिए, मृत्यु समय क्या क्या बात करनी चाहिए, उसका लेख लिखा हुआ है। मृत्यु समय उपचार कोई बात आप कह ही नहीं होते। मौत के समय में भी गीता को लार रखते हैं तो समझो कि सब चीजें छूट रही है, सब चीज छोड़ते हैं, उस समय भी गीता काम आती है। कितने विलक्षण है, कितने विलक्षण बताओ। कैसे लोग गीता है, थोड़ा विचार करो, कृपा करो, कृपा नाथ। स्वकर्मणा तो व्यर्थ सिद्धि में नहीं मानव, अपने कर्मों के तहत भगवान पूजन करो, बहनों माताओं छोटी बड़ी सब काम करो, भगवान की पूजन करो, रसोई बनाओ। ये तो मनुस्मृति में आया है, मनुस्मृति में आया है कि ब्रह्मचारी के लिए अग्नि सेवा बताई है, स्त्रियों के लिए रसोई बताइए, अग्नि बताइए, मनुस्मृति में आया। हमारे शास्त्रों में बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अलग बात है, विचित्र बात है। गहरा उतर गया शब्द आप गहरा समझो, सब जीवों का कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। राम सर्वे भवन्तु सुखिनः, श्रेय श्रेय कर्मण्य विरत, श्रेय श्रेय कर्मण्य विरत, संसिद्धि लगते रहा। बहुत बढ़िया बात बताई, पेट भरने की बात बताई जिसमें कल्याण हो जाए। आप पेट भरने बात क्या करते हैं, कृषि वर्ग बने जाए क्या बताओ, खूब आप सोचो, खूब सोचो। गुरुओं की बात सभी, महात्माओं की बात, संतों की बात, जीवन मुक्तों की बात, परमात्मा तत्व को जानने वालों की बात सब बताई, सब रही। प्रकाशन से प्रवेदन से मोह में वश बांधव न देशी समृद्धता नहीं, नुता नहीं, उदासीन उदासीन हो गुणी योन हो जाते थे, गुणा वर्तन देते उदिष्ट नहीं होते, समुख सुख स्वस्थ समोषण तुल्य प्रिय प्रिय संस्तुति तुल्य मन कृत्य मान मन अपमान तुल्य। बहुत विशेष छोटा सा ग्रंथ है, बहुत विलक्षण ग्रंथ है, कितनी बातें भरी है। सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, व्यवहार में परमात्मा का, व्यवहार में परमात्मा का, युद्ध में कल्याण की बात, सुख दुख के समय कृत्व लाभ लाभ हो जया जय हो तो युद्ध है जैसे नहीं हो पावे लगेगा। कितनी बात बताई, स्वकर्म आत्मभ्यास जैसे दिन में नहीं मानूंगा। बहुत बढ़िया बात है बताइए, पेट भराई की बात बताइए, पेट भाई से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, खुलासा। तत्व से नए पहले भाग में देखो, तत्व चिंतावनी पहले भाग में, व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति दो ले गए। शेठ जी ने मेरे सामने कहा था सभा में कि तुम्हारे को व्यापार करना नहीं आओ तो मेरे को बैठा दो, मैं बैठ कर एक दो दिन बैठ कर देगा बता दो कि व्यापार ऐसे करो, किसी के मन में हो तो मैं बैठाऊ, तुम्हारे बैठ कर तो बता दू ऐसे। व्यापार का तरीका बता दू, कैसे करो व्यापार, तुम्हारी दुकान पर बैठ कर ये बता दू कैसे मिले से बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। आपका पेट भर जाए, जीव भर जाए, कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, लोक और परलोक सब शुद्ध हो जाए, व्यवहार में परमात्म कला, व्यवहार में परमात्म, व्यवहार में कैसे विचार बता दू। आप लेख पढ़ना चतुर्थी और भैया वो मेरे मन में आवे, कल वहां पूछा था कि ढोल कुमार सूर पसनारी तो वह पुस्तक लाओ और बताओ, पश्चात पुस्तक लाओ। ढोल कुमार सूद्र और नारी सकल तार ना के अधिकारी, रामचरितमानस मंगानी है ना, मातृशक्ति का घोर अपमान, नारी संज्ञा का घोर अपमान उसमें उल्लेख है। कल वाई भाई पूछते थे उनको बात थे, वो खूब विस्तार पूर्व ठीक है, देखते नहीं हमारे भाई क्या कर रहे हैं। इंदौर में एक स्त्रियों की पाठशाला है, उसे मेरे को लोग ले गए और तुम सुनाओ, तो मैंने कहा भाई क्या सुनाऊ, मेरा स्वभाव ऐसा बोलो क्या सुनाऊ। तो उन्होंने पूछा कि ढोल कुमार सूर्य प्रसाद एक स्त्री ग्रेजुएट ही अच्छी पढ़ी लिखी, उन्होंने पूछा ये बात आई है तो कितना कोई नारी जाति अपमान किया है। तो मैंने उससे पूछा ये सफाई कहाँ की है, तो बालकांड की है। तो बालकांड किस विषय की है, कि जहाँ स्त्रियों का वर्णन है उस जगह की है। जब मैं क्या कम से कम आप इतना पढ़े लिखे हो बोलते कैसे हो, लोग सुनने वाले क्या समझेंगे, कितनी बेइज्जती अपनी कराओ, बालकांड में ही नहीं, ये बालकांड है जहां स्त्रियों का वर्णन है उसका। ढोल कुमार सूद्र पसनारी सूची दे रही सूची, ढोल कुमार सूद्र पसनारी अब जैसे भाई ने शंका की थी ढोल कुमार सूद्र पसनारी, अरे शंका वाला भाई हो तो वो ले जाओ मुझसे देखो, जिसकी शंका थी वो हम जानते नहीं है वो हो तो ले जाओ मुझसे, ये मुझसे है ढोल कुमार सूर्य पसुदारी ले गए। किस तरह का कितना बढ़िया श्लोक है, इन्होंने शंका करते हैं गोस्वामी ने ऐसा कहा, पशु को कहते पशुधानी है पशुधानी, अरे पशुधानी नहीं है, ऐसा करते हैं ढोल कुमार सूद्र पशुधानी सगव तारता के अधिकारी। किसी में शंका हो वो भाई शंका करने वाला हो तो वो ले जाओ, कोई बात नहीं है या नहीं हो। जिनके मन में शंका थी आपकी थी क्या है, कल आप ही ने कहा था क्या, मैंने आप जिनकी शंका वो बोले ना आप कैसे बीच में आ रहे हैं, ये ढोल गवार सूद्र से नारी जिन्होंने शंका की थी, शंका करिए वो भाई भी ले जाओ, हमारी पुस्तक है तो पढ़ो। यहाँ आया एक नहीं आदमी इंदौर में से पूछा कि बाल कांड में आ गए जहां स्त्रियों का वर्णन है वैसे, मैं लोग कम से कम मेरे साथ में पुरुष थे ले गए, मेरे को कहा ये बात आपने कही हमारे आज अकल आ गई, कोई भी शंका हो तो मूल ग्रंथ होते हो कहाँ पर आई है क्यों आई है किसी अवसर है, ये सोचो तो नहीं मिली, ये भी शंका करती बस बनवाते। सभा में बोलना चाहिए तो अकल बंद समझे, लोग अकल बगानेंगे, सब थोड़े ज्यादा अनजान है, कोई जानकारी भी होगा। भाई नहीं है, जो भाई ने शंका करी है वो जोड़े उन्हें वो पूछ ले जाओ, वो आ रहे हैं। जिनके मन में शंका हो, जो शंका आए उनको मिल जाओ, देखो पुस्तक, देखो सिद्धांत है। कोई भी जैसे गोस्वामी जी महाराज है, तो गोस्वामी जी महाराज स्त्री जाति की निंदा कर नहीं सकते। साधु होगा तो साधु की निंदा साधु कर नहीं सकता, साधु की प्रशंसा कर नहीं सकता। साधु वेश में होगा वो अपने व्याख्यान में साधु वेश की प्रशंसा नहीं कर सकता, साधु वेश प्रशंसा करता है तो असली भुगता नहीं है। वो अपने मुख से कैसे है गोस्वामी जी स्त्री जाति की निंदा करे, हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। प्रशंसा करेंगे जिस भाई के शंका बोले जाओ भाई, आप पढ़ो पढ़ो देखो भाई, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप असो नरक अधिकारी। सरकार ने कहा ये चुपा निकाल दो, एक चुपा निकाल दो, जासु प्रजा प्रिय प्रजा प्यारी दुखारी है, सो नृप नरक अधिकारी, नरक का अधिकारी है, ये चुपा ही निकाल दो गीता में से। अरे गीता निकालो तो सुधार लो तुम्हारा, गीता में निकाल दो। ये आज की प्रश्न आप लोगों में कोई शंका हो तो सुन ले जाओ, धोध कुमार मसूद प्रकाश जी सुन ले जाओ, आप पढ़ो कृपा करो कृपानाथ पढ़ो प्रश्न। समय कैसा है वो महाराज कबंध का प्रबंध है, ताई गात दे दे राम उदारा शबरी के आशो पंगारा, चौपाई में एक चौपाई बीच ताई राम गति दे दे अशोरी के। वहां ब्राह्मण की बड़ी प्रशंसा करी, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, साधु कर राज भी दुई दिजाई ऐसे कहा, शबरी की प्रशंसा करी, लोग चकरा जाते क्या बात है। मैं समझा प्रश्न आया, मैंने कई बार कहा है, मैं अब ध्यान दो दो गोस्वामी जैसे कवि अवतारे गाना मगत दे उदारा शबरी के आश्रम उदारा, एक चौपाई में चौपाई दो नहीं चौपाई शबरी के आश्रम उदारा, ये जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन पल परिजन गुण चतुराई भगत इन नरसोई कैसा बिन सुन पारे देखिए तैसा। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, दस बताई दस, धन बल गुण चतुराई भगत इन नरसोई कैसा बिन सुन पारे देखिए तैसा। अब पढ़ो भाई कृपा करो कृपानाथ पढ़ो, और मन में तो ले जाओ कुछ ले जाओ पढ़ो, शंका हो तो कुछ ले जाओ पढ़ो कृपा करो, बड़ा लाभ होगा, प्रकाश मिलेगा, बड़ा लाभ होगा। निसंकोच, संकोच नारायण नारायण नारायण।